mine herrer. Når jeg nu tager... ordet, så er det ikke for det, at jeg tager ordet. Men så er det for det, at jeg og så er det for at give ham til Nordholm en lille en over snuden. Jeg personligt har ikke noget imod manden, som helhed altså. Men når en medlem af foreningen gentagende gange efter hvad andre ikke kommer til prøverne, så må jeg som formand lægge mig lidt imellem. Det vil meget nøje af mig frabedt. Nu i tirsdags, da vi skulle til at indøve... Det går så let. Og bølgen den blå. Så bed til Nordholm væk, og hele sangen er solo. Til Nord solo med brummen i det fjerne. Er der nogen mening i det? Alle brummerne var her. Det kostede foreningen 3 kasser øl. Og så som sædvanligt blev jeg også fuld. Nej, siger jeg. Vi må have et andet lokale. Et lokale uden trapper. Der er ingen mening i, at når medlemmerne har sunget hele aften og er overanstrengte, skal stå på hovedet ned ad trapperne, når de går hjem. Men for at komme så langt væk fra salen som muligt, så skal jeg nu komme ind på dagsordenen, og så vil jeg henvende mig til det her og meddele jer, at vi som sædvanlig første pinsedag stiller på runddelen og afsynger... Nu bluser morgenrøen op! Og fuglene kvider på grenene. Og når vi er færdige med det, så må vi ned ad pil alene til Søndermarken. Her må jeg indskyde et ord. Det her og ikke har høje hatte, skal møde med hvide sangerhuer. Og ikke som lille Lassen, der sidste år stillede med cyklehue og brændert. Skulle nogen være stået så tidligt op, så der allerede skulle være en lille ansats. Eller der kunne se en lille rest fra julen af. Så vil jeg bede det her om at holde lidt igen. Der bliver jo tid nok til at more os i. Det vil meget nøje have mig frabedt. Og så har jeg tænkt mig, at Nikolajsen skal nøjes med at bære fanden og ikke synge med. Han er slem til at komme ud af fodslag. Og så vil vi ikke have kællingerne med i toget. Nej, de ser alt for forskellige ud. De skal gå i forvejen med madkårene og i det hele taget holde sig i baggrunden. Og så vil mig anstrengende Ingemore det her om og lad være med at trække øl op under solosangen. Og ikke som Basse Hansen, der sidste år ødelagde hele grejsfortællingen. Vi kunne også vælge 2 tillidsmænd til at passe på ølkasserne, hvis der er nogen at tage ansvaret. Der må kun udleveres 2 pilser per mand hver kvarter. Efter spisningen kan hver få lov til at optræde solo, hvis de først henvender sig til mig eller kassereren. Det er også mig. Og så vil jeg slutte med at huske det her på at komme ud af haven, inden de lukker. Det ser ikke godt ud, at vi kryber over stakettet. Og så er det også et farligt mas med at få madammerne og barnevognene over.